Lui Dumnezeu. Deci iată griza pe care trebuie să o avem noi. Noi avem de dat răspuns înaintea judecății lui Dumnezeu pentru sufletele dumneavoastră. Și pentru ale noastre și pentru a dumneavoastră. Dumneavoastră aveți bună nevoie sau obligația să dați răspuns înaintea judecății lui Dumnezeu cei care aveți copii pentru felul cum i-ați crescut și educat în religia creștină ortodoxă în care se află țara noastră. Știți câte sunt astăzi în lume? Știți câte curente străini de ortodoxie? Ați auzit de Evanghelia după Iuda? Știți de cine este scris? Este scris de un evreu. Este copul lui Da Vinci care la fel este un fel de deturnare a adevărului. Să nu fac altceva, aceste lucruri au fost scrise mai de mult unele din ele. Dar sunt foarte în evidență acum, când lumea a fost păgânită, putem să spunem așa, prin comunism, și Dumnezeu a rânduit și a dat libertate. Dar totdeauna trebuie să știți că atunci omul când este ținut ca în lanț și după asta este lăsat liber, multă lume nu face ceea ce este plăcut lui Dumnezeu sau ce trebuie să facă în folosul comunității. Asta, după cum știți, fără să vorbesc mult. Și la fel s-au strecurat aceste lucruri. Sunt informații de la persoana în cauză, care a citit cărțile care am făcut o dată atenție. Sunt pe piață fel de cărți, de cărți de vrăjitorie. Cărți de magie albă, spune, dar este tot diavolul. Diavolul se închipă el să sunt formă de lumină, în chip de lumină. În chip de înger luminat, dar el tot diavol este. Dar ia forma luminii. Deci magia albă și magia neagră este același lucru. Dar îi spune magia albă ca să încede pe cei puțin la suflet, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să încede pe cei mai puțin înțelepți. Și am găsit persoane care au cumpărat cărți, s-au inițiat, s-au ajuns acum să nebunească. Datorită acestor lucruri satanice, iată Sfântul Vicherie a trecut prin toate perioadele astea grele. Dacă ne aducem aminte de când era copil, când l-a trecut unchiul său graniță, că atunci era graniță cu Austria, era granița la Bunești, l-a trecut și s-a dus la Iași, a stat la unchiul lui până la vârsta când l-a luat în armată, a făcut armata și după asta s-a dus la mănăstirea Cetățuia. Era rânduială frumoasă, era înainte de schimbarea calendarului la 1916, dar s-a apropiat războiul. Viața călugărească s-a îngreuiat datorită sărăției nimicicul războiului. Dar în felul acesta s-au dus mai departe greutățile vieții și mărăstirea și el împreună cu ceilalți părinți. Vreau să vă dau, nu vă spun mult, pentru că sunteți obosiți, ați stat în soare. Mi-a povestit personal, și numai ei, poate celălalt din părinții noștri care sunt de față, că odată la Cetățuia a venit un cântăreț, cântăreț mare, în seara din Florii. Zice, eu eram la cămare cu cheii. Mă cheamă tare și o să spun că îi dau să mănânce smântână, ca să poată să cânte mai frumos. Eu zice, părinte, tare și nu-i dau. Uite, eu vă dau cheii, dacă vreți să-i dați mintea voastră, eu nu-i dau. E costumare. S-a dus tare și i-a dat, a mâncat smântâna, s-a răgușit cântărețul, n-a putut să mai zică nicio vorbă, nu se cânte. Și asta este o minune socotită, că a făcut-o tot Sfântul, pentru că a refuzat porunca starețului atunci când l-a obligat să facă păcat. Și iată, iubiți credincioși, de când a început el viața frumoasă, dar a mostrat și pe mitropolitul Pimena, Georgescu, care era atunci, și a spus că nu-i place vieții velică, este în mitropolie. Zice, în oraș așa este, dacă nu-ți place vecherii, ia-te și du-te la munte, du-te la Mănăstirea Neamțului. Și sigur că acolo s-a dus, de acolo după asta a venit schimbarea, o trebuie să plece la dat mai mult forțat, dar l-a fost tare ca Procop, ca să-l poată ademeni să primească schimbarea. S-a dus, a avut ceva bani adunat, a făcut toate gardurile care erau stricate în jurul schitului. A făcut lucruri frumoase, a fost în 61 și am văzut acolo gardul făcut de Sfântul Vicherie. Și a făcut și alte îmbunătățiri la biserică, că de aceea era nevoie. După asta a trebuit să ia calea exilului, să se ducă la Râpa Rucoroi, să se ducă în Munții Neamțului, să se ducă în Munții Râțe la Ghizunoaia, să se ducă în toate părțile. După asta a reieșit din nou la lume, a început bisericile, a făcut bisericile, începând cu vânătorii neamți, brusturi și vrădăcenii. A început și a făcut bisericile ajungând până la 36. A venit prigoana cea scurcată din 36, care era sub conducerea liberalilor de atunci. Prim-ministru era Averescu. S-au stricat acele biserici, dar s-au întâmplat și minorocii de Caracucuba, S-a străcat mănăstirea, dar au postat și 5 persoane, 5 oameni, 5 mireni. Așa putem să spunem că sunt mucenici. Arestat acolo după asta în 39, condamnat la moarte la Miercurea Ciuc. A revenit prin rugăciune și prin darul lui Dumnezeu, a revenit, a început bisericile din nou să le repacă din 47 după război și până când a fost arestat din nou în 52 și dus la canal și dus în celelalte locuri de detenție. A revenit după 2 ani de zile de condamnare, n-a stat mult, a venit mitropolitul Galați unde a ridicat ierarhia noastră. S-a întâmplat după asta chiar că Sfântul de Mosen a fost prezent atunci aici. Când a chemat la București, a venit un protocol să spună, haideți să n-au preasfântiții, că Ministerul Culturilor vă cheamă să vă dea aprobare. Dar când au intrat în ploiești, au fost arestați amândoi. Galațion a fost dus la Căldărășani cu pază și mesii, la Mănăstirea Căldărășani, iar Sfântul Blighezi dus în Bărăgan, unde a stat până în 56. Dar oamenii atunci când era la poartă, s-au așezat în fața mașinii. Zice, dacă Galaționul vrea să plece, să plece, dar Sfântul voastră să nu plecați din mijlocul nostru. N-a avut ce să facă, a făcut ascultare mitropolitului și s-au dus împreună. Și iată, au avut de suferit. Au avut acel timp frumos când a fost răsit din Bărăgan, a dus, făcut arhiereu și după asta din 56, el n-a mai părăsit mănăstirea decât atunci când a început în 59, în 69, sfințirile de biserici care au fost făcute după perioada de război. Din setul din 46. A început pe prima dată la Drăgușeni, prima sfințire, a doua s-a făcut la preasfințitul de Mosen la Vrădățel. S-a început pe rând celelalte. Însă a fost necazuri. La Vrădățel, la Neamț, a fost oprit. La Rădăceni, a fost oprit să nu se facă sfințirea. A trebuit să nu anunțăm nimic absolut, să se facă mai mult în ascuns, dar după o jumătate de an. Cam așa s-au făcut. Deci iată despre de jos, prin cât se putea să treacă un om. Am mai vorbit acest lucru și îl spun încă o dată pentru ca să memorăm aceste lucruri într-adevăr vrednice din memorat. Știind el că bisericele sunt stricate, preoții sunt împuștăriitori, el condamnat la moarte. Întrebarea se pune, cum de-a rezistat la atâtea ispite diabolice din partea dușmanilor? Dumnezeu l-a ținut, i-a avut inima puternică, Dumnezeu l-a ținut pentru că trebuia să ajungă biserica în stadiul în care se află acum. Să fim 8 archerii la ora actuală, am fost 9, Dumnezeu l-a chemat pe unul din noi de preasfințitul Pahomie la cele veșnice. Să-i spunem cu toții Dumnezeu să fie. Dar iată, eu dincolo privește și ne vede. Vede înflorirea bisericii. Vede dragostea creștinilor care v-a învățat frica lui Dumnezeu. Vede dragostea părinților care a învățat frica lui Dumnezeu. Din toate mănăstirile și a maicelor și a celorlalți care locuiesc în mănăstiri. Diavolul niciodată să fii tu nu doarme. El altceva de făcut nu are decât să ispitească omul. Și pe călugări, și pe preot, și pe mireni. S-a făcut un dezastru astăzi în țară, să spunem, dar în special dacă luăm între creștini. S-au dus fete și băieți sau oameni căsătoriți în străinătate. S-au despărțit ori femeia de bărbat, ori bărbatul de femeie. Datorită traiului bun, datorită străinătății, întâlnirii cu alte persoane, în felul ăsta diavolul a făcut ca biserica să slăbească Și prin asta să nu fie altceva decât să supărăm pe Dumnezeu. Și să nu credeți dumneavoastră că nenorocirile care vin peste țară vin la voia întâmplării. Am mai spus acest lucru și îl repet. Nu vine la voia întâmplării niciun necaz, nici grindină, nici ploaie torențială. Spune prorocul, zice, dacă faceți voia mea, voi trimite vouă ploaie, tâmpurii și târzii. Aceea care este târziu, înflorește sau încolțește griu. Iar aceea de timpuriu este de primăvară, când încolțesc toate holdele care le semănăm. Deci Dumnezeu trimite ploaie, târzii și timpurii, sau timpurii și târzii, dar pentru ce? Ca să crească holdele. Iar când trimite gheața că omului de gât, că atunci nu trimite decât pe gheață de sus. Războaiele sunt pe gheață de la Dumnezeu. Bolile, ciuma, cancerul, sida, sunt boli slobozite de la Dumnezeu, care sunt boli incurabile. Și ne poate ataca pe toți, să știți. Atmosfera este împânzită de acest microb, care de multe ori sunt lansați în mod intenționat. Că oamenii sunt bolnavi, ales că se moară. Dar să știți, și o travă dacă ar bea cineva, cum a spus Mântuitorul, și ziceți, bea ceva de moarte, nimic nu vă va batăma pe voi. Dar ne trebuie să avem credință, să avem evlavie, să ne păstrăm mai departe credința, așa după cum am moștenit-o de la Sfinții Părinți. Deci Sfântul Grigorie s-a jertfit nu pentru el. Noi, fiindcă lucram totdeauna, eram aproape aici în mănăstire și pe la bucătărie sau la trapeză. Eram obligat să mergem pe la dânsul să luăm binecuvântare și când era el mai liber, de multe ori spuneam să mai stă un pic. Îmi spune o dată, zice, părinte, știi ce? Mă gândeam, nu cumva eu să fac o greșeală, făcând această opoziție în biserică. Una că Dumnezeu mi-a descoperit prin mai multe descoperiri. Asta nu pot să mai spun acum, că să întârzii prea mult. Dar ce mi-a spus? M-am dus în Sfântul Muntii întâi să vorbesc cu cei mai mari ai conducerea Sfântului Muntii, să vedem, sunt de acord ca eu să fac în țara această opoziție sau nu sunt de acord. Și am primit binecuvântarea, se cheamă protatul cel mai mare al Sfântului Muntii. După asta m-am dus la Patriarhul Damianus a Ierusalimului și am cerut binecuvântare și l-am întrebat, prea fericirea voastră, fac cumva o greșeală sau nu fac dacă am făcut acest lucru? Cum mi-a spus și ministrul preasfințitul Ghelandii, era și părinte de Teofilac și un nepot al lui Inginerul, că a fost la Patriarhul Deodor. Și am cerut binecuvântare, asta a fost în 89 înainte de Revoluție, cu trei săptămâni. Patriarhul Damian și-a dat binecuvântare Sfântului, și-a dat Sfântul Mir și Sfintele Antenise și binecuvântare să sfințească biserici. Și că preotul sau protocopul sau arhimandritul poate sau stariuță de mănăstiri poate sfinți biserică cu binecuvântarea arhereului. Deci iată, Sfântul Grigher a avut binecuvântarea Patriarhului Ierusalimului. Patriarhul ne-a dat nouă binecuvântare, am fost cu cineva, cu un translator și i-am spus cine suntem, ce facem și sigur că ne cunoștea. Și a spus în felul următor, mergeți în țara voastră, păstrați credința care am primit-o de la Sfinții Părinți, fără adaos și fără stârbiri. Când noi, zice, la Ierusalim, nu vom schimba niciodată. Deci iată-i descredincioși. Noi nu păstrăm altceva decât credința părinților. Pentru asta ne rugăm lui Dumnezeu să vă rugați cu toții lui Dumnezeu ca Sfântul să fie rugător pentru noi, să ne fie și pe Dumnezeu și pe noi în sănătate, pe toți cum ne vedeți, să putem să ducem mai departe acest steag al Ortodoxiei. Că nu este altceva decât steagul acela nebiruit, că deasupra este Sfânta Crucii. Steagul Ortodoxiei, steagul credinței străbunii. pe care l-a avut și Sfântul Constantin cel Mare când a dat libertate creștinătății, a avut și Sfântul Gheorghe când a plecat în toate războaiele și la de icoana lui de argint sau de aur argintată și aurită, care se află la Zugrav în Sfântul Munte, care o purta în toate războaiele, icoana Sfântului Gheorghe. Deci iată părinții noștri cum au biruit pe dușmani, prin credință, prin evlavie. Deci noi să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm Sfinților și Sfântul Glicherii care a pătimit, pentru ca să ne lasă în această mărtenire frumoasă, să steagă ortodoxie, să-L purtăm de aici înainte noi și după noi ceilalți care vor fi, dar dumneavoastră să fiți acei care să fiți alături de noi, să ne sprijiniți atunci când este nevoie. Cu rugăciunile Sfântului Glicherii Mărturisitorul, cu rugăciunile dumneavoastră a tuturor, cum spune Sfântul Luca, Evanghelistul la fapte, că rugăciunii se făcea pentru Petru de către biserică, neîncetați către Dumnezeu. Deci și Dumnezeu l-a scos din temniță pentru rugăciunea poporului. Deci și dumneavoastră aveți putere de a vă ruga atunci când biserica are nevoie de rugăciuni și de acel sprijin din partea poporului. Și rugăciunile Sfântului Glicherii să mijlocească la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iertare de păcate, mântuiri și cele ce avem nevoie și de folos. Mântuitorul să-i mulțumim pentru toate darurile dăruite, că Lui este cuvinicința și slava în veci. Amin. Thank you.